reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Bună ziua! Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutia albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă Maximag! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino acum în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Maximag. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Meteorologii de la ANM au emis un cod galben de vânt puternic și ploi până la ora 11 în județele Tulcea și Constanța. Până la ora 8, în zona de munte a județului Harghita, vor mai fi precipitații mixte cu pericol de formare a poleiului. Plouă slab la această oră pe arii restrânse în nord-vestul și în centrul țării și cu totul izolat în nordul Munteniei, iar la munte, în special pe creste, ninge. Vremea se mai răcește astăzi, îndeosebi în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime vor fi între 3-5 grade în vest și 13 în lunga Dunării. Vor fi precipitații slabe mixte, local în nordul, centrul și vestul țării, iar în est și în sud-est va ploua. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. În București, acum 6 grade. Maxima va fi de 12 și temporar va ploua slab. Trei mașini s-au ciocnit aseară în județul Sibiu, pe drumul care duce spre stațiunea Păltiniș. 6 persoane, între care un copil, au fost rănite. Traficul a fost complet blocat în zonă. Reprezentanții ai poliției au precizat că pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism a lovit frontal o mașină condusă regulamentar din sens opus. O alta a lovit în spate autoturismul care nu a adaptat viteza. Accidentul s-a produs pe un sector de drum în pantă cu succesiune de curbe, carosabilul fiind umed. Autoritățile dintr-o comună din Vrancea s-au săturat ca în fiecare iarnă să aibă drumuri înzăpezite și oameni izolați, așa că din acest an au montat parazăpezi. Ineditul situației este că parazăpezile au fost confecționate în comună de asistat social. Panourile de protecție respectă toate standardele din domeniu, după cum transmite Claudia Toader. La Bălești, ca în toate comunele din sudul județului, nu e iarnă în care drumurile să nu fie blocate. La orice ninsoare, oamenii rămân izolați dacă vântul bate cu putere. Dezăpezirea e o misiune imposibilă pe viscol, iar drumurile se închid. Sătul să stea tot timpul cu teama că iarna își poate face de cap în voie, primarul a hotărât să monteze parazăpezi în comună. Cei 6.000 de lei alocați pentru parazăpezi erau însă prea puțini. Cu banii respectivi ar fi cumpărat ori prea puține panouri, ori altele de o calitate slabă. Așa i-a venit ideea să confecționeze unele la fel de eficiente ca panourile de protecție, a căror achiziție ar fi ajuns 20.000 de lei. Banii au fost investiți în materiale, iar parazăpezile au fost confecționate de un localnic care primește ajutor social. Toate cele 100 de parazăpezi confecționate în localitate au fost deja montate, iar acum toată lumea așteaptă zăpada. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Un puternic incendiu a izbucnit aseară la un depozit de fân de la Herghelia din Mangalia. A fost afectată o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Nu a fost necesară evacuarea cailor, deoarece incendiul s-a produs la distanță de grajd. De asemenea, nu au fost persoane rănite, dar fânarul s-a făcut scrum. Herghelia Mangalia este una dintre cele mai vechi din țară. A fost înființată în anul 1928 pentru creșterea cailor din rasa pur sânge arab. Este ora 7:03, sunt Manuela Nicolescu și mă opresc aici cu știrile. Ne reauzim peste o oră. Acum rămâneți cu Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down and crying, crying. You know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show.

viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but la Europa FM. To me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Been together for a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now, you to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express through words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you different from most, slightly approach you. And the ill shit about it, we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day, it's on you. Baby, ma, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. You know I'll die for you, and you know I'll ride with you. Come on. I will always try with you, and give you my love and cry with you. Let's go. I will climb a mountain high, until I'm in love will touch the sky. So baby, come and get more close to me. Mariah, this is where your love is supposed to be. Tell me. Pull up to the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy. Baby, if you give it to me, I'll give it to